राम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज श्रावण कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 19 जुलाई 2003 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम राम वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। सरल हृदय से परमात्मा को अपना मानने के बाद उनके दर्शन क्यों नहीं होते हैं? हमारे अपना मानने में कहाँ कमी रह जाती है ताकि हम उस कमी को दूर करें, भगवान के दर्शन कर सकें? एक तो बात यह करो कि दर्शनों की बात कठिन बहुत है और प्रेम है जो ऊंचा है दर्शन से। दर्शन हो जाए, प्रेम नहीं हो तो ठीक नहीं। प्रेम हो तो दर्शन हो ही जाते हैं, पर दर्शनों से प्रेम हो जाए ये नियम नहीं है। इस वास्ते भगवान का प्रेम भक्ति मांगना उत्तम है दर्शनों की अपेक्षा। एक बात तो याद रखनी। दूसरी बात, परिवार के लोग अपने दिखते हैं। जैसे आपकी कन्या विवाह हो जाता है तो विवाह होने के बाद में कुछ आप देते हो जिसकी आशा रखती है, परंतु वो बड़ी दादी परदादी हो जाती है फिर याद ही नहीं आता। दूसरे जो साधु हो जाते हैं ना, साधु होना हमारे दूसरा जन्म माना है। साधु होने पर दूसरा जन्म हो गया तो परिवार के पता ही नहीं, परिवार कहाँ है, जीवे है कि मर गया है, कोई समाचार ही नहीं। कदे फुर्नाई नहीं होती कि उन्हें खबर देवे। जो ठीक साधु हो जाते हैं उनकी ऐसी बात है, तो वे वहां से मर गए। यह संसार जय पूछो तो ज्ञान, जातन पूछो साधु को जय पूछो तो ज्ञान, मोल करो तरवार को धो दो म्यान। तो वास्तव में ऐसे छोड़ दो अपने बड़े। जैसे गोद जाने वाला अपने माँ बाप को छोड़ करके गोद वाले माँ बाप को ही मानते हैं, इस तरह से अपने हृदय में कुटुंब वाले अपने नहीं है। जन्म भर न मिले तो कभी मन में आती नहीं कि वे मिले। कष्ट है, मर गए हैं, जीवे हैं, कोई पता नहीं, मनमाती नहीं हुई। जो ठीक साधु हो जाते हैं उसके मन में नहीं आती। इस तरह से भगवान के हम हो गए, परिवार को याद ही नहीं हो गए। सेवा तो कर दो, तो सेवा कर दो, अपना कोई नहीं, अपना अपना तो वे भगवान है। दृढ़तापूर्वक धावन नहीं कहा, दृढ़तापूर्वक होना चाहिए। सरल हृदय से दृढ़ता पूर्व मान लो अपना, ऐसे पक्का हो जाओ कि हम भगवान के ही है, कहने की जरूरत नहीं। सेवा करो, सेवा तो हरेक आदमी हरेक ही कर सकता है, जो कुटे मेरी सेवा कर दो। मैंने बातों सुनी है, गृहस्थ आश्रम रहते हैं, भजन ध्यान करते हैं और सेवा करते हैं, पर लोगों का जाए तुम्हारा भजन ध्यान का सब तत्व इनको दे दो जो तुमने किया, नहीं देते, सेवा करते हैं तन से मन से जन से सेवा, विद्या से बुद्धि से योग्यता से पद से अधिकार से सेवा कर लेते हैं। केवल सेवा करने का ही संबंध अपने कुटुंब के साथ में रखो तो कुटुंब इरादी होगा, अपना कुछ नहीं बिगड़ेगा। मेरा भाई है, ब्याह तो जरूर हुआ, परंतु न ब्याह वालों को न जन्म देने वालों को किसी को अपना नहीं माना। अकेली चली गई वृंदावन, अकेली चली गई वहाँ द्वारका चली गई, स्त्री जाति पद में पर्दे में रहने वाली, जन्म से पर्दे में, ब्याह भी पर्दे में रहने वाली, जगह अलग ही बड़ा सुंदर स्वरूप और चले गई। शास्त्र वन जाकर कहा, माँ जी सा दादी जी सा आप चलाओ महाराज चलो, बूढ़े बूढ़े ब्राह्मण फिर बढ़ गए, भाई सा हमारे चलो, हम भाई सा मां चलो, तो वो पड़ी बाजार में बूढ़े पूजनीय ब्राह्मण कह रहे हैं, तो जल भगवान से कहा मेरा मन नहीं करता, भगवान में नहीं दूंगी, मुर्दा नहीं रहा उनका मुर्दा, भगवान में नहीं दूंगी। आप जैसे लोग हो जेल में हुई, जन्मे भी वहां पर ब्याह भी हुआ वहां की हुई, ये बात है भाई। हृदय से उनको ना हृदय से आप हृदय से नहीं छोड़ते, उनमें मोह रखते हो। कई कई छोरियां दूसरे वर्ण से ब्राह्मण से नहीं, एक ब्राह्मण की, उस ब्राह्मण को मैं जानता हूँ, बड़ा सज्जन आदमी, उनको छोड़कर मैत्र के पीछे चली गई, मैत्र के पीछे। ऐसे कई पढ़ा था वैसा चली गई, क्यों कि ऐसी बात सुनी है तो वे उन्हें चली गई साथ में। जो आप भगवान के साथ चल जाओ मन से, मेरी धन जाती है ब्राह्मण की छोरी, जन ब्राह्मण को मैं जानता हूं, मैं तो मेरी भाग गई, क्या करे, बड़े नीचे सत्संग होती तो एक ब्राह्मण आए थे, तो मेरे पुत्री पर स्नेह है, मैं अपने घर में ब्याह करूं, दहेज दू, ऐसे प्यार के मन में है। वह गई विदेश में, विदेश में फिर पढ़ना फिर भेज गई, वो रो बेचारो बाप है, लो बाप रोशने हो कि मैं घर में नहीं आए, ब्याह करूंगा, दहेज दूंगा, बेटी को करूंगा, वो तो ऐसे करे है। तो इससे संसार को, संसार और शरीर कदई साथ रहेंगे ही नहीं, ना संसार साथ रहेगा ना शरीर साथ रहेगा, अभी जो आपको पत्र बांटे हैं उनमें शरीर और संसार ये दो दिखा है, ये साथ में नहीं रहेगा, ये सही साथ में रहेगा। फिर शरीर नहीं है तो शरीर संबंध क्या रहे? दृढ़ता से मान लो भगवान को, बस दृढ़ता से भगवान को अपना मान लिया, भगवान मेरे। और सच्ची बात है, सब जितने भाई बहन है पूर्व में भगवान के ही बेटा बेटी है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतना मद शायद शुक्ला से ईश्वर अंश ईश्वर हो। माँ बाप है तो ईश्वर है, तमेव माता च पिता तमेव, माता रामो मत्पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत्सका रामचंद्र। अपना कुटुम्ब भगवान को ही मान लो और भगवान ही अंत में सहायता करेंगे। कोई साथ में रहने वाला है नहीं, रहने की रुचि भी नहीं है, रुचि है तो रह सकते ही नहीं है। पहले रहे नहीं, वर्तमान में रहते नहीं, भविष्य में रहेंगे नहीं, रह सकते ही नहीं। नहीं रह सकते उनके तो मुंह करते हो, और जो सदा रहेगा, सदा पहले ही साथ में था, फिर भी साथ में था, जन्म के साथ में है और साथ में ही रहेगा, और साथ छोड़ता ही नहीं। आप कुछ नहीं करते साथ नहीं छोड़ता, उस भगवान को अपना नहीं मानते। मुख्य बात है, मुख्य एक भगवान मेरे वर्ष की, केवल भगवान ही मेरे है, तब काम होगा भैया। इसे मानते रहे तो एक हमें एक बात याद आ जाएगी। गांव में एक वृक्ष झाड़ने वाला सज्जन था, तो सांप खा दो जिसको 1 रुपया देता हो और वृक्ष को कुछ नहीं, बने वो सांप खा गया तो कह बिच्छू डालो दे दो, बीच बीच काली दाम ले लेना, बीच बीच काली दाम ले लेना, रुपये नहीं लागे, मर जाओ भलाई। अब भगवान सुना दे बीच बीच में काली दाम ले लेना, यो मोह रुपया पर संसारी पाठा अपना पर मोह, अरे भगवान रहे। कबीर मनवा एक है भावे जान लगाए, भावे हरि की भगत कर भाव विषय कमाए। बने जो भगवान के हो जाओ, भगवान के हो जाओ, भगवान का हूं मैं, भगवान का ऐसे सच्चे हृदय से दृढ़ता पूर्व दृढ़ता पूर्व दृढ़ता पूर्व। और सच्ची बात है, आप हो भगवान के, सब भगवान को, भगवान का वचन है गीता में, मम्मी वंश हो रामायण में है, ईश्वर जी भविनाशी, आप भगवान ही हो, दूसरा कोई आपका नहीं है। सच्ची बात है, परंतु मन से बिल्कुल अपने कुटुंब का बना रहता है। एक पंडित से गोलमोर में कथा करने गए आए थे, वो कहते थे हमारे पिताजी नंदी स्वामी हो गए, और बातों से मुस्कुराते हैं, प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं। बेटा कहता है आपको क्या मतलब है, आप साधु हुए तो मोह जाता है साधु न भाई, ऐसा दोनों तरह को साधु। और कदे जन्म भर में पत्र का काम नहीं है, कागज का भी काम नहीं है, जीव है कि मर गए, क्या है क्या नहीं पता जाने, और मन में ही नहीं आती कभी, मन में ही नहीं आती। और वो जाति का कहना है दोष है, पाप लगता है, और नजर में दूसरा हो गया। तो सुनाए थे डाकू की बात, चोर की बात, एक चोर था, चोरी करी राज गए, चोरी कर गए, चल भाग गया, जो पीछे बाढ़ चढ़ी तो शब्द नहीं करी, बस शब्द गांव में घुसा है, इस गांव में घुसा है, तो चारों तरफ दे गया, बाहर नहीं निकला है, इस गांव में है, तो प्यास लग गई, जहाँ कथा होती थी वहां गए, वहां जल पिया, जल पी करे बाहर, जो बाहर निकले उसे पैरों में नहीं रखे, पैरों में जहाँ पैर दिखा पट पकड़ लिया उसको, क्यों करता है, क्यों क्यों चलो पड़े चोरी के दौरे, ना मैंने की नहीं चोरी, मैं की नहीं, तेरे कर्म मैं पकड़ ले गया राजा के पास, कैसा ये है चोर, आपका आदर है, मैंने पूछ, मैंने जन्म भर में चोरी नहीं की, अरे चोरी तू ही करी ना, मैंने करी नहीं, लो भाई हाथों में पिंपल दे ढाई पत्ते देकर वो कहते सूट से बांध दिया, टप्पा करके लोहार हाथ लो दिया, सूत जला, थैंक यू जन्मे जल्दी लाल सुरख, राजा ने कहा तुम दोषी हो, ये तुम दोष है, तुम्हारा दंड दिया जाएगा, तब वो बोला इन्हों दंड मत दो, चोरी मैंने पहले जन्म में की थी, इस जन्म में नहीं की, पहले जन्म में की इस जन्म में, तो जन्म तो छोटा भाई बालक हुआ, कथा में सुना कि सर्वधर्मांत मामे कम से लम मर जाए, रामायण खानी हो सखदेव प्रपन्ना है, तबाश्री आज अब हेम सर्वभूतम कदम अश्विन पानी पी रहे, तो बेचारे मन से जन्म गयो, तो राजा बोले तुम इन बचाने के लिए कहते हो, सच्चा आदमी है, बचाने से आपका धन सब बता दू, आपका धन मेरे को पता है, बता दे मानस मेरे साथ चलो, जाकर गए जहां जन्म गड़ा था, तो नीचे जमीन ले ली गए और ऊपर हाथ जुड़े होना, ये मेरा हाथ है, खोदो यहाँ पर, सब जन्म मिल गया, ला कर राजा दिया, वो कह रहे पहले जन्म बात है, मैं कथा में गया तो मेरा उसका बस पूरा जन्म हो गया, बिना मैं तो अभियम सर्वभूत मैं तो प्रथम भगवान का मेरा व्रत है और मैं अभय कर देता हूँ, तो मैं थोड़ी गई नहीं ये जन्म में, राजा बड़वा सिंह गया, तब क्या करोगे, तो आपको जो कहे तो तुम चोरों को पकड़ो, तुम चोर जानते हो ना, ठीक है तुम्हारा सब खर्चा राज देगा, चोरों को पकड़ो, ठीक है, तो वो प्रत्यक्ष में बिल्कुल तोड़े थे, एक दिन जगह कथा सुनी, मैं कथा में सुन गई, वो मेरा यू सुन लो मेरे भगवान, उन्होंने कहा मैं जन्म भर में चोरी नहीं गई, जन्म आप आज जन्म हुआ मेरा, कितनी बात पक्की है, ध्यान नहीं से था ये हाथ, ऐसा विचार हो जा पक्का, मैं भगवान का हो गया, होते ही हो तो आनंद होता है, जैसे आपकी लड़की बड़ी हो जाए और घर पर अच्छा मिल गया, आपने शादी कर दी, तो माँ बाप भाई बहन सब प्रसन्न हो जाते हैं, हमारे बहन जो अच्छा घर मिल गया, भाई राजी हो जाता है, माँ बाप राजी हो जाते हैं, कुटुंब में राजी हो जाते हैं, गांव राजी हो जाता है, एक घर पर अच्छा नहीं, तो भगवान से बढ़ के घर पर क्या मिलेगा उसको? ऐसा घर मिलेगा? उन्हें फिर भी आशा रहते है कि कुछ देंगे, अपने आशा जरूर जाएगा, लेना है ही नहीं। भगवान होंगे, अरे भगवान हो वो नई बात कर नहीं, वो तो अद बात आप घर की बात है। भगवान ही हो आप भगवान है, फिर तो मन सब मंगल हो जाता है, फिर मंगल कर्म जाती ही नहीं। ये बात है, ऐसी पक्की बात है। याद रहती है, याद नहीं रहती, याद ही सच्चा याद जो ऊपर हो याद है, याद ही वेद से मान लो बोलते ही। भगवान याद आ रहे बोलते ही नहीं कभी, ऐसी बात है, ऐसी व्यक्ति बात है। एकदम उसका कुटुंब कोई होता ही नहीं, सबसे बात है। अरे वैसे साधु होने वाले में सदा से थोड़े थे, अरे तुम तो सदा से भगवान है हो, गोद जाने वाले सदर थोड़ा बेटा है बनता है, मांगने वाले की दृढ़ता है, आप खुद ही होने चाहिए। मैंने कहा महास्वर्ग होता तो भगवान से ही आप होते हो, तो आप तो खास भगवान ने बेटा बेटी हो, आप वो चिंता इस बात की मैं मानते नहीं। तो मैं माना जाता नहीं तो रो भगवान से कहो, हे नाथ मैं मान सकता नहीं, मेरे से मना जरूरत नहीं, चाहता हूँ अंजार, रो कर भगवान से कहो हो जाएगा, करके देखो, रो कर मित्र में संताप हो जा कि मैं सब घंटा कोई मेरा है नहीं, शरीर और साथ नहीं रहेंगे। आप बात जानते हो, आप सच्ची बात है, शरीर और संसार साथ नहीं रहेगा। पहले जो ये शरीर और संसार साथ नहीं था, ये शरीर ये संसार पहले साथ नहीं था, और फिर साथ था है नहीं, फिर होगा नहीं, और साथ हो सकता नहीं, रह सकता नहीं साथ। सच्ची बात है, झूठी तो बोलो, सच्ची बात को मान लो, नहीं माने जाए तो रो करिए भगवान से पता रहो, तो मना में मान नहीं सकता मैं तो रो कर भगवान की बात हो जाएगा, भगवान के पास ऐसी बात भगवान सुनते हैं, ये नकली रोना नहीं मानते हैं। असली रोना हो तो साधक सब भगवान से कह दो, दूसरा मानो मत मानो भगवान ही मानो। भरते ने कहा है सब जय राम कुटिल कर मोही, सब जय राम कुटिल कर मोही, लोग कहे गुरु साहेब द्रोही, सीता राम चरण ते मोरे, अंगन बड़े अनुग्रह तोरे। कितने प्रश्न बात है, समझे राम कुटिल कर, राम जी भी कुटिल है, लोग है गुरु साहब दोरी, हमारा मन है हम तो सुनेंगे सुना मेरा दिल, ऐसा एक अंग प्रेम होता है महाराज, इस तरह से हो सब काम ठीक हो जाएगा। आप सो करना कुछ नहीं पड़ेगा, एक बात करनी है, अपना कुटुम्ब मेरा नहीं है, यह थोड़ा दिनों का साथी है। कुटुम्बियों को एक एक को आप पूछ लो, थोड़ा दिनों का है, परिस्थिति भी थोड़ा दिनों से ही है। कोई 10 वर्ष है, कोई 20 वर्ष है, 25 वर्ष है, कोई 40 तरह 50 वर्ष का, जितनी आप उम्र हुई है इसी में परिचय हुआ। क्या साथ आए, माँ साथ आई, क्या पिता साथ आए, क्या कुटुम्ब साथ आए, और क्या साथ रहेंगे, ये लोग जान लो। साथ में आए थे और साथ में जाएंगे, कुटुम्ब कोई है ऐसा? साथ में कोई आया और साथ में जाएगा क्या? पक्की बात है, सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है, एकदम ठीक बात है। ना साथ में कोई आया न साथ में जाएगा, उनको छोड़ने में क्या है? छूटता नहीं तो हे नाथ, क्या कहूँ मैं, छूटता नहीं, छूटता नहीं, रो कर भगवान से प्रार्थना करो। सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाय है, तो भक्त बत्सर कान में वह पहुंच जट ही जाए। सच्चे हृदय से वह सच्चा यहाँ पर करते ही नहीं, दृढ़ता पूर्ण करते ही नहीं, डरते हैं, डरते छूट जाएगा, संसार छूट जाएगा, ये तो छूट जाएगा ही, बिल्कुल छूटेगा ही, छूटेगा ही, छूटेगा ही। जो छूटने वाला है उसको आप छोड़ दो तो निहाल हो जाओ तो छूटेगा तो सही। क्या आप कुटुंब को साथ रख सकते हो? है ताल किसी में बोलो, काम रखेगा बंद साथ रखेंगे, कुटुंब को साथ रखेंगे, बोलो कोई कोई भी मन में, तो ये तो छूटेगा ही, छूटेगा ही, उसको छोड़ना है भाई, और जो साथ रहे उनके साथ रहना है। भगवान से को रोको क्यों, हे ना तुम्हारे छूटता नहीं है, छुटा देते हैं भगवान, छुटाते एकदम कृपा है, इसमें संदेह नहीं है, पक्की बात है, पक्की पक्की। आपके घर की छोरी वो छोड़ देती है, छोरी की ताकत नहीं अपने में, आपकी छोरी पैर से पैर नहीं मानते, मेरा घर हुआ है, मेरा घर नहीं है, तो ऐसे मान लो आप थोड़े, आपकी छोरी मान लेती जो मान लो, गोद जहां मानता जो मान लो, ये छोड़ना पड़ेगा जरूरी, छोड़ोगा ही, छोड़ना पड़ेगा ही, आप नहीं छोड़ते कहां तक रखोगे, है रखने की हिम्मत? कोई बोलोगे हमारा तो कुटुंब को सही साथ रखेंगे, ऐसा छोड़ेगा ही, छूटने वाले को छोड़ना है, आपसे अलग होगा ही, उनसे अलग होना है, इतनी सच्ची बात है, एकदम पक्की बात है। अब इतने पर आप नहीं मानो तो आप मर्जी, उपाय बता दिया, भगवान शरण हो जाओ, रोने लग जाओ, साथ में रहेगा नहीं, क्या रख लो बताओ, एक भी कोई भी उठो बात, क्या हम तो शरीर को भी साथ रखेंगे, संसार को भी साथ, कुटुंब को भी साथ रखेंगे, बोलो रख लोगे? आप स्वयं छोड़ोगे, छूट जाएगा जबरदस्ती, तो ये आपके साथ का नहीं है, आपका भला है, कुटुंब का भला है, दुनिया का भला है। जो सच्चे हृदय से साधु हो जाता है, कुटुंब वाले भी संतोष करते हैं, वे भी आगे नहीं करते ना हो। जैसे वो कुटुंब को ही छोड़ देता है तो कुटुंब का भी कागज नहीं आता, कागज ही नहीं, वर्ष के वर्ष बीत गए, कोई जन्म है कि मर है, जीव है कि मर गए पता ही नहीं, ऐसी बात होती है, पचपकी बात है। ऐसी बात सच्चे हृदय से भगवान से आए थे, संत महात्मा से आए थे, शास्त्र से आए थे, एकदम एकदम पक्की बात है। अपने ही भाई बहन अपने अपने अपने जाति के हैं, संत महात्मा हो गए, रैदास जी महाराज कितने बिले संत हो गए, काम भी वही करते थे, साधु हो जाए तो काम तो सोचते हैं, जैसे यह लक्षणम प्रोक्तम पुरुषो वर्णाभिव्यंजकम भागवत माया है, जो पुरुष को वर्णाभिव्यंजक वर्ण के जैसे कर्म लिखे हैं उपयी तत्ते नहीं उपनिषेत उसको नहीं करता नहीं, बचपन से ही आसन आसन जाते भागवत भजन भी है, जो फिर समो दमा समय शोषण शांति राज्य वेद ज्ञानम विज्ञानम आश्रय ब्रह्म कर्म स्वाजम उनको ब्राह्मण मानता हूं, ये श्री लक्षणम प्रोतम पुरुषो भरना भी बिंदु हमें दृश्येत अन्य और जो विधि है तत्ते नहीं विधि निषेत भागवत में बात ऐसी पक्की है, मन दिल में छोड़ दे नहीं, छूट जाएगा जरूरी ऐसे संदेह नहीं है, ये कुटुंब और मार बाप और भाई लुगाई रिश्ते पुत्र सब छूट जाएगा, अगर नहीं छूटगा तो जन्म से पहले कौन थे बताओ, कहाँ थे आप, किस जन्म में थे, कैसे था, जो उन्हीं से वही आई इस जन्म में धर्म होने वाली है, जो पहले जन्म की दशा हुई है वही इस जन्म की दशा होने वाली है, छोड़ने वालों को छोड़ना है, इतनी बात पक्की सच्ची बात है, सबके लिए बात है यह, क्या शरीर को साथ रख लोगे, नहीं रख सकते तो नहीं रख सकते तो छोड़ो पीजिएगा है, आज काल फरा रख पोर और आप बातों बातों करो और नहीं अपनी कर सी कोई और मारी भाषा में समझे नहीं, आज काल अपा करा बाता हो आज काल पर एक पोर आज काल सब गए वर्ष में पोर कहते परार कहते हैं अपा बात करो और बात जो अपनी बात ही करेगा साथ ही रहेगा, अपा बात करो और हम बात कर रहे दूसरों की और अपना नहीं करेगा और दूसरे ही बात करेगा, साथी आई झूठी बताओ, अरे आपको खुद याद हो तो खुद बताओ कि भाई मैं पहले तो भी यह था, बहुत कम आदमियों में रहती है, बहुत कम याद नहीं रहती, रतनगढ़ में एक भाई है ब्राह्मणों की लड़की, मैंने इस जन्म में ब्राह्मण हुई, मैं कह दी भाई अच्छा थोड़ा शर्म हो नहीं, पति आते है मेरा जब बाई गए तो था लाज को मेरी याद ही वो नहीं ऐसा पहले दिन में क्या तो था सर्व को बाई गए तो अब सर्व क्या याद ही उन्हें है तो आप बताओ बहुत कर्म आने वाले याद ही वाले ऐसे ही ये जन्म ऐसी बात ही ऐसे ही हो जाएगी तो ऐसे होने वाली है सच्ची बात है तो सच्ची बात को मान ले आज छूटेगा कि तो छोड़ दिया हमने छोड़ दिया था कोकंडर है खोलते है ना जो पहली खोल दे उसी मौज है उसी बाद में सच्ची बात है कि नहीं छूटेगा कि नहीं छूटेगा बताओ कुटुंब शरीर छूटेगा कि नहीं तो छोड़ दो निहाल हो जाओगे लोग समझ रहे थे आप हृदय से छोड़ दो दुनिया पर असर पड़ गया है दुनिया पर असर पड़ गया है अब मैं हृदय से छोड़ दिया दुनिया से मर गया हुआ है से मर गए हम दो साधु होए तो ही कुटुंब सब मर गए और कुटुंब के लिए वो मर गया जन्म हो गया मतलब चोर होगा नहीं दृढ़ है मैं चोर हमें जन्म भर में चोरी दे गई जो हम है ही नहीं पैसे में आते तो पहले होते ऐसी बात तो पक्की है रो कर या भगवान से कहो भगवान से भगवान के पास जरूर कृपा देते हैं आप धन धन के लिए रोते हो वो रोना कोई काम का नहीं ये दुख होता है दुख दुख दोतर होता है एक सजीव दुख है एक निर्जीव दुख है संसार निर्जीव है वो सजीव दुख है वो जीता दुख है जीता दुख दोतरेगा सजीव निर्जीव निर्जीव दुख बढ़े सजीव दुख कर रहे कोई बात सजीव दुख भगवान के लिए व्याकुल होना हाँ ये सजीव दुख है इनमें प्राण है इनमें शक्ति है जीता है दुख मरुड़ है दुख है तुझा ये दुख लाभकारी है महान लाभकारी जीता है निर्जीव दुख है दुनिया का कोई लुगाई ले लो कोई लुगाई मोटा गया लोग निर्जीव दुख है ये दुख सजीव है लो स्वभाव या स्वभाव सजीव दुख सजीव दुख दुख को सजीव करो जीता हुआ दुख सही है मुर्दे जीव गए